Bizi yakşıydı bugün geçe. Gözlerim korurken şu gün geçe. Maksatsız orzular geyiş on hep. Yürgen iken ben sevgimden yon hep. Taktırını o yerlere bir şefkat. O zinge bunca iş olma fakat. Zarbana vererken berkunar bat. Bakken sende fakat hıyanat. Dünyalardan geçtim. Sevgimge kasam içtim. Doğru yolum ne verdim. Fakat seni derdim. Aydın mekem edi. Yürek hatırcam edi. Derdin kulligin aydın. Berardan bir on sevsen. Sevgim gülüm. Kapkara ilan. Azapladı. Mana bu hicran. Kapkara ilan. Azapladı mana bu hicran. Sevgim gülüm kapkara ilan. Azapladı mana bu hicran. Kapkara ilan, kapkara ilan. Sevgim gülüm kapkara ilan. Xiyonatni tasavvur ham qilolmasdim. Afsuski o'z ko'zim bilan ko'rdim. Tirik yuribman u lekin o'ldim. Nomahram bir erkak quchoqlardi. U meni pichoqsiz pichoqlardi. Sen esa nozlanib shirin kullar. Olib ketding mani yuragim yurib. Dunyolardan kechdim. Sevgimga qasam ichdim. Doğru yo'limni berdim. Faqat seni derdim. Sevgim gülüm, kapkara ilan. Azapladı mana bu hicran. Kapkara ilan, kapkara ilan. Azapladı mana bu hicran.